Ëçet Isus veladës jës së kramën, vishtalës nalë bur juar. Arkirej jas, inda da veladës jas, da përësh jas, matës qës në Isus dinë, da juales në. Vishta mjallë, ku qëm vënën të stavë së ta jes vëqan. Kodit e në puktës ta jes vëqnëse. Isus voqa shrujës. Me qështë janë lë shëqitor juala. Vishta lej menim. Ju anë lën pyrtëmës vëllë jenqan, ali mortqan. Na je asko sta në shornjëtis në. Shuam kë jenqan, si e shuas, mëla sëllë e në eskej. Shuam kë mortqan, Jozës izjalas në mijanës, edhe ju anës bëllish proroka puktënë. Na je voqa vëgjisnë, ogë të dhe kodqan. Së ki Isus shrujës. Siqke, me që qok vishtav, ku qëm vënën stav së ta je svëqa. Se shë Isus vishtalës Jezus lë ta qëm vele dan visht. Mort puktas as las jërë vinograd. Se shë jërë së vinograd bët të shjeslë, kër të me shetas, a që së dyrë katë kësh lëmunas. Votës që kërtan kade, o më skutësh më dë das kesjek së bosht në votësish, a që spajse. Vinograd bët të shjes nëjtas në kesjek së, da vëtlas në sijes kush kien. O më skutësh më dë kesjekës më dë das. Si e së qëç nëjtas në, ljok i shjera las në sëvullin, da vëtlas në kush kien. Më dë das në shta, koj më des. Si e së vire që dojda las në, da shubitas në orëtësë. Se ki o më skutësh shuas. Më i vëqni. Më dë da ashë musa pijes, gashkesysh janë dëshas në. Pisa a gjembërën vinograd bëtësh jas, pondas në shërënjit në as kostanës. Ta e mortës lë vëgjas o mësës. Munam da vijam si jes, me dëm o mësës mi janë lë koljas. Na e petë këdas në si jes vinograd jërshis, da vijas në. Mëj vëqas në këd o mësë kutësh. Si e loktas, vinograd bëtësh jasës vijas, a jërse mu këdë lëshetas. Ta e skëllësh jas shujës në, med ozlo ta gjë. Na vëllë vijet lëmën Isus shujës. Mëj jullish vishtale në gjëdas ta e këvjasës. Izjës, kodë shëbëtis në kërka leptish jes, lojës peljes izjen. Kodë ushas ta je izjës vële, si je pashmunas. Kodë vële izjës ushas, si je slamedas. Indë dhe vele dishas da arkirejas gëgërvojësne. Mëj vele dan vishtis vële na jëllish. Na je kësis në boshtë në Isusës, në polës në jëzshis. Indë dhe vele dishas da arkirejas pomësha këjedis në Isusës. Na e më dhe disë në sëdën e veshki da olëshe pukëshish na janë jëzës, me dëm kujnës jes shornjas, da shetnës jes juralësh kje. Lokë të ma ashujës në Isuslë. Veladish, mi të dam, mi të veshki da shornjë tanë veladan. Te on vijet mortvële, a veshki da veladan jenë lëntuje. Vishtav, kolë e kesar lë votë mëntëne. Nalësh na janë lunë së ka zhalëmen, Isus shujës. Mëjla të zilja në të kujnë mene. Pet këtë lejmenim gjinartë, kodlën se në qushamës njëmës. Na e voqa vëgjesënë, kesarlën. Isus shujës nalë, kesarlës shëtej kesarlë, a jenlës, jenlë. Ta gjëna je e zverminës tavjes voqa skujnë Isusës. Sëllën voqa këvjësh, na e qujmisënë, dalantisënë. Isus dinë loktisën sa duke jesë, kod jashuënë, lovëgjëmës pabë. Na ju alës në Isus lëshë. Veladish, më ishe i gjishëma, më i nëvë pita mort kë kulas, vokës lë kolë boshnës lësh gëtërse, da njushët në aslas vokës lësh rëtëse. Shishim vokë vëllën. Uqët dës gëtërashis, se shë kulis, nëvë për i se skoll. Gëtërse mëd vokës boshtis, si e qësh nëvë pita kulis. Se shë koj mëd dës boshtis. Ta gjë shishim në nës kulis në nëvë pitek, med bërën anjës kulis. Lovëgjëm bërë as kodlës e gëtërën loas, atë që gjimë verës sëllën vëllë. Isus voqa vëgjës, ta e mu ju gëdas, Jezus gëtërashënë, da verës sa e munënë. A më dar ju gëdas, veshkavënë, da lovëgjënë shokma na jas, os gëtërashënë, da verës sa e ozmunënë. Na e ozmin kovënë, a loënë angel jas kodjësh. Na jenëlë nëv pi, edhe na jas lovëgjëdëma. Sot që shleshnë këdorën vëvlëm torjës pet këdlë. Më i kulo ma jas, lovëgjënë. Më i sheshu e gospodjes Evramlën jenëmën, Isaaklën jenëmën, da Jakovlën jenëmën. Jenëmës abu kulo ma jas lën jenë, si e lovja jas lën jenë, së lë stavës lovja. Indë dhe veledish jasish, këtë qërë shujësënë. Veledish, bura vishtalën. Vođena je eznin lišnu mike juvašni siliš. Isus šuju snale. Mujla na šuone, Kristos pe David pi. David ači šuje psalom njebegin. Gospod šuju sme nam gospodle. Pukame nam veški dladarun. Kućeć og pukti te nad kokula, te nad panad munuš jeses. David šuje, si jes gospodin. Kuđina si je, si li pijen loa. Stav Jezus kivzusne Isuses. Si je šujus velečiš jesesli. Vidčiše inde de veledis jesiš. Najradijte na kuć paškemen vetlene. Jeza je nin čole malem jes kivzine. Sinagoga je on vođen pukavne, da gaže čaninen burđuklaja pukšine. Na kuštene, dova jesli škerkase, da ašne se petkadle mogiš, dyrkemišene. No najesloje čoru da myždema.